آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ مرد احرام میں سر کھلا رکھے اور سلا ہوا کپڑا نہ پہنے، لیکن آپ نے احرام باندھنے کے ساتھ ساتھ سر پر امامہ اور سلا ہوا بنیان بھی پہنا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ اور پاجامہ بھی پہنا ہوا ہے. میں نے احرام کب باندھا یار؟ اللہ وہ دن دکھایا کہ میں بھی احرام باندھ کر لبیک کہتا ہوا چل پڑوں. میں نے احرام نہیں باندھا، احرام کی دو چادریں لپیٹی ہیں کہ ضرورت آپ کو دکھا سکوں، جسے استباء کر کے میں نے آپ کو دکھایا. اب یہ کہ مدینے کی باتیں ہو رہی ہیں، حج کی تربیت کا اجتماع ہے، تو اور کچھ تو اپنے کر نہیں سکتے، احرام ہی باندھ لیے. اچھوں کی نقل اچھی ہے، آپ باندھے تب باندھے، میں نے ابھی سے باندھ لیا تھوڑی دیر کے لیے. میرا بس چلے تو میں تو مان کے پھروں، لیکن پھر لوگ دعوت اسلامی کے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا بولیں گے. مجھے تو بڑا مزہ آتا ہے احرام. یادیں ہیں مدینے کی، یادیں حج کے سفر کی یادیں، حالانکہ شریعت کے خلاف بھی نہیں. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اکثر ویسے حج کے علاوہ بھی چادروں میں زیادہ تر ملبوس رہتے تھے میرے آقا. اور اب یہ دور ایسا ایڈوانس لوگ ہو گئے کہ اب اگر ہم چادریں لپیٹنا شروع کریں گے تو لوگ اپنے بچوں کو ہمارے پاس آنے بھی نہیں دیں گے، بولے اب تم کو یہ کیا پہنا دیا ہے. معاذ اللہ، پھر سنت کی خلاف مخالفت زیادہ ہو جائے گی، خطرہ یہ. اللہ ہم سب کا ایمان سلامت رکھے، کیونکہ اگر یہ پتہ چل جائے کسی کو کہ چادر سنت ہے، پھر اس کی تحقیر کرے گا تو کفر ہو جائے گا. جبکہ پتہ چل گیا کہ یہ سنت ہے اور اب سنت کی اس نے تحقیر کی تو کافر ہو جائے گا. تحقیر کی، مذاق اڑایا سنت کا، معاذ اللہ. ہلکا جانا سنت کو، گھٹیا جانا، سب کفر ہے. سنت اچھی نہیں لگتی، جب سنت اچھی نہیں لگے گی تو معاذ اللہ پھر اچھا کیا لگے گا؟ سنت تو اچھی ہے، اس میں تو خرابی ہے ہی کم. نعوذ باللہ، جس کی نظر میں خرابی ہے اس کو اچھی نہ لگے، پیلیے کا مریض ہے وہ اپنے مرض کا علاج کرے، سنت تو بہت اچھی ہے الحمدللہ. سنت میں عظمت ہے، تو سنت پر عمل نہ کرنا ٹھیک ہے اپنی جگہ پر، لیکن سنت کی توہین کرنا جو ہے یہ کفر ہے. اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے، سنت پر عمل کی بھی سعادت بخشے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم.